Het is nu 9 uur. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Als derde het geheim van Jezus, of zoals Jezus natuurlijk een Griekse naam, is gebruik sinds de tweede eeuw voor Christus, is niet iets van later of zo, maar omdat mensen twee namen dragen, één voor buiten en één voor binnen, en het is een Griekse wereld geworden na Alexander, dus zo heb je Simeon en Simon en Juda en Judas. En Johanan en wat zou dat in het Johannes? En Jezus heet natuurlijk in het Judese dialect Yeshua en in het Galileese dialect Yeshu. Als ik spreek over het geheim van Jezus, dan kan ik me voorstellen dat sommigen die, maar zal ook wel in het lekkere weer liggen, die denken, nou dat weet ik wel. Wat valt er nou nog over Jezus te vertellen? Goed, we zullen zijn wezen nooit helemaal kunnen doorgronden nog, maar ja, het draait toch ook heel erg veel om Jezus in de gemeentes, in de kerken waar we deel van uitmaken. Er wordt heel veel over Jezus gepreekt, er gaat geen preek voorbij of Jezus wordt genoemd. Jezus wordt bezongen in de liederen en in de psalmen, uitbundig. Ik kom in allerlei kerken dankzij mijn werk. En soms denk ik wel eens, God gaat bijna helemaal schuil achter Jezus. He, dat het gaat. En soms, ik heb er eens de bundel opwekking op nagekeken om te kijken of het wel klopt allemaal. Want ik dacht, Jezus wordt te pas en te onpas gebruikt en inwisselbaar voor alles en zo. En of nou God of Jezus maakt niet zoveel uit, maar de bundel opwekking op één lied na spreekt daar toch heel zuiver over, moet ik zeggen. En dat vond ik wel mooi. Kijk, wat Jezus doet, dat is duidelijk, dat mogen we geloven, dat is het hart van ons geloof. Johannes 3, vers 16, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is de kern van ons geloof. Dat omhelzen we, daar staan we op. Dat is onze zekerheid. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Er is natuurlijk ook veel over nagedacht en de klassieke theologie die in de middeleeuwen ontwikkeld is. Die Anselmus, Een van de grote denkers in de middeleeuwse kerk, die heeft onder woorden gebracht waarom Jezus nou mens moest zijn. En hij zegt, de Heer Jezus moest sterven voor de zonde. En daarvoor was het nodig dat hij God was en dat hij mens was. Hij moest mens zijn omdat de mens gezondigd had en God genoegdoening eiste, rechtvaardig aan zijn recht moest worden voldaan. En hij moest God zijn om de last van de zonde te kunnen dragen. En daarmee was eigenlijk het beeld van Jezus afgerond. Maar ik denk dat het Bijbelse beeld veel groter is en veel, veel meer gekleurd is. Wat ik heel vaak zeg is dat als de Heer Jezus geboren gaat worden, dan zegt de engel Gabriël, deze zal groot zijn, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. Maar in Matteüs wordt de Heer Jezus Immanuel genoemd. En Immanuel betekent God met ons. En ik denk dat je dat in zijn diepte moet proberen te pakken. God met ons, dat moet je niet uitspreken, zeg ik dan in Amsterdam in eerste plaats, of in Berlijn, dat komt wel. Maar God met ons begrijp je pas echt als je je voorstelt dat het uitgesproken wordt in Nazareth in Bethlehem. Wie is Jezus? Jezus is een nieuwe, unieke persoonlijkheid. Aan de ene kant is hij de Zoon van God. Dat is een kant van hem. De Zoon van God door wie God alle dingen geschapen heeft. De eerstgeborene van de schepping, Colossense 1. Door wie God alle dingen gemaakt heeft. Er is geen ding gemaakt buiten de Zoon om. De Zoon is het, als het ware de persoon waarmee God buiten zichzelf treedt en zich openbaart. Hoe zou je dat kunnen zeggen? En persoon betekent dan trouwens niet persoon. Als de vroege kerk de drie-eenheid probeert te formuleren, spreekt ze over één God en drie personen, alleen dan zijn personen geen personen. Daar bedoel ik mee, als ik het woord persoon hoor, dan denk ik aan, daar zitten twee personen. Twee individuen. Twee aparte mensen. Dat is een persoon voor mij, dat is een apart mens. Maar het Latijnse woordje waar de kerk zich van bediende om de drie eenheid mee uit te leggen, betekent helemaal niet persoontje of individu, maar betekent masker. Je moet je voorstellen dat in de Romeinse tijd er blijspelen of treurspelen werden opgevoerd in zo'n amfitheater. En dan daar ver weg op het podium liepen de toneelspelers. En je kunt ze nog steeds kopen in Rome als een souvenir. En die hadden dan een kleien masker voor zich aan een steeltje. En daarmee kon je op afstand zien wat voor karakter het was. Of het Jantje huilt, Jantje lacht was, om het zo maar eens te zeggen. Nou, en dat kleien masker, dat noem je een persona. En als de kerk dan onder woorden probeert te brengen dat God drie manieren heeft om zich aan onszelf te openbaren, om ons aan zich, drie kanten heeft om zich aan ons voor te doen, dan gebruikt ze dat woordje masker. Nou, en de Zoon is een van die maskers, een van die manieren waarop God als het ware zich naar buiten treedt. Dat is één kant. En die Zoon is er al voor de schepping. Je zou kunnen zeggen dat hij gelijk valt met het woord en met de wijsheid. De Spreuken zegt, ik was er voor de schepping een lieveling bij God, voor zijn aangezicht. In het begin was het woord, in het woord was het leven. Dat is de Zoon, dat is de Zoon. En daarom kan Jezus zeggen, eer Abraham was ik. Maar aan de andere kant is hij niet alleen de Zoon, hij is ook de Zoon van Maria. Dus Maria, die is niet zo dat Maria, zeg maar, door de Heer God wordt uitgekozen om haar innerlijk, haar baarmoeder 9 maanden lang ter beschikking te stellen van wat God gaat maken. Nee, Maria, de Jodin, de vertegenwoordigster van Israël, de jongvrouw van Israël, verheug u, gij jongvrouw van Israël, de koning van Israël is in uw midden, zegt ze van ja, dat keert terug in het evangelie. Ze geeft ook haar genen, ze geeft ook haar eicel, ze geeft zichzelf. En degene die zo geboren wordt uit die verbinding van aan de ene kant de Zoon van God en aan de andere kant de Maria zelf, degene die daaruit geboren wordt, is Jezus. Dus Jezus kan aan de ene kant zeggen, wat noem je me goed? Niemand is goed, alleen God is goed. Waarbij je denkt, nou. En je kunt van Jezus lezen dat hij toenam in genade. En aan de andere kant kan hij inderdaad zeggen dat hij er eerder was dan Abraham. En die wonderlijke verbintenis, zo dichtbij is God nog nooit geweest, dat uiteindelijk God zelf intreedt in het bestaan van zijn volk door middel van zijn zoon. Degene die daaruit geboren wordt, die voluit God is, maar ook voluit Jood is, dat is Jezus. Jezus is niet simpelweg God mens. Hij is God Jood. God uit God, Jood uit Jood. Hij was de volkomen weerspiegeling in zich van God. En tegelijkertijd, als je hem zag lopen, dan zeg je, moet je ogen nou eens kijken, dat is toch net Maria. Moet je zijn neus nou eens zien, dat is toch net zijn grootmoeder of zo. Hè? Dat is Jezus. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat we dat nooit mogen vergeten. Dat we Jezus ook niet mogen losmaken uit zijn eigen volk. Ja. Zowel de Heer Jezus trouwens als Israël wordt de eerstgeborene genoemd. Zowel de Heer Jezus als Israël ook in het Nieuwe Testament worden de knecht des Heeren genoemd. Allebei. Het zit heel dicht bij elkaar. Jezus wordt in het midden uit het vlees in het bestaan van Israël als Jood geboren. En dat is geen bijkomstigheid. Mensen zeggen dat wel eens, het maakt niet uit, zeggen ze, dat was maar een bijkomstigheid dat hij Jood was. Dat maakt toch uit, dat menen ze niet zo natuurlijk. Want als ik dan zeg, zou Jezus dan net zo goed een neger geweest kunnen zijn, of een Chinees of een Eskimo, dan krabbelen ze wat terug. Nee, ze bedoelen het liefst dat hij er zo zou moeten uitzien zoals wij. Dan is het genoeg, dan is het goed. Gewoon iemand die over de Veluwe loopt en dat je denkt, ja, dat is... Maar het is niet zo. Jezus doet daar ook geen recht mee. En God ook geen recht mee. Het is dat God uiteindelijk in zijn barmhartigheid heeft zich Israël aangetrokken. Zo ver gaat dat hij zelf in zijn zoon op die manier via die kant ingaat in het bestaan van het volk. Wat hij lief heeft en wat hij wil helpen haar roeping te voltooien. Wat gaat hij doen? Hij is het lam gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Ja, maar iedereen zegt daar iets anders over toch. Maria heeft het daar niet over. En oom Zacharias ook niet. En Nathanael niet. En de honderdduizenden mensen in Jeruzalem die hem opwachten en die hem toezingen. Het kinderondal hebben het daar niet over. En de Emmersgangers hebben het daar niet over. En de discipelen die begrijpen dat niet. Maria die zegt dat als de Messias komt, dat machtigen van hun troon gesleurd zullen worden en dat rijken voor weggezonden worden. En oom Zacharias zegt, dan zullen we eindelijk bevrijd van alle mensen die ons haten God kunnen dienen. En Nathanael zegt, u bent de koning van Israël. En die paar honderdduizend mensen die Jezus tegemoet gaan, want Johannes vertelt dat de grote menigte van de feestgangers Jezus tegemoet gaat in het kinderondal, die zien Zacharia 9 voor hun ogen gebeuren. En die zeggen wat Zacharia 9 zegt, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. En de Emmersgangers die zeggen, wij dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. En de discipelen die zeggen, wanneer zult u het koninkrijk voor Israël herstellen? Wat is dat trouwens, dat koninkrijk voor Israël herstellen? Hadden die het allemaal verkeerd? Begrepen die er helemaal niks van? Ja, zeggen ze dan, die geloofde op zijn oud-testamentisch. En dat was een beetje primitief. Daar was het nog niet helemaal. In die tijd is er trouwens helemaal nog geen Nieuwe Testament, hè? Ik bedoel... De Bijbel is wat, dat noemen ze niet zo in die tijd, maar de Bijbel is de Torah en de profeten. Wat Maria, Zacharias en Nathanael en Emmaus doen, is gewoon de Bijbel lezen en serieus nemen. Als de Messias komt, gaat hij dat doen, punt uit. En waarom? Omdat je dat bedacht hebt, omdat je nationalistisch of Joods denkt of zo? Nee, omdat God dat gezegd heeft. God heeft heel duidelijk gezegd wat de Messias gaat doen als hij komt. Dat gaat hij doen. Dus ze hebben gelijk. Het is ook niet, en ik heb dat in onze krant ook al geschreven, zullen we gelezen, maar de Emmersgangers, Jezus verwijt de Emmersgangers niet dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, ja, jullie dachten dat hij het was die Israël verlossen zou, maar dat is niet zo. Dan moet je anders lezen, dat moet je geestelijk lezen, dat moet je anders in... Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, jullie hebben de profeten verkeerd gelezen. Hij zegt niet, jullie hebben er helemaal niks van begrepen. En ik zal jullie dan nog eens even vertellen hoe het zit. Nee, hij zegt, o gij onverstandige en trage van hart, dat gij niet alles... De profeten hebben inderdaad gesproken over de verlossing van Israël. Hebben inderdaad gesproken over de wedergeboorte. Hebben inderdaad gesproken over een nieuwe wereld. Maar ze hebben nog meer gezegd. En wat je gemist hebt, is dat de Messias dit alles bereiken zou. Die heerlijkheid, die majesteit door lijden heen. Dat staat ook in de profeten. En dat heb je niet willen lezen. Dat is een fout. Het is niet een fout dat de rest niet waar is. Jezus, maar dat Jezus het Lam Gods is. Ik zeg heel vaak tegen mensen, ik spreek de laatste tijd heel veel in lezingen, dat weet u als u me eens hoort, over Jezus. Waarom? Omdat ik via Jezus het beste uit kan leggen. Wat gaat de Messias doen? Hij gaat dat doen wat God beloofd heeft dat hij gaat doen. De gemeente in Berea, de synagoge in Berea, als ze Paulus ontvangen en Silas, dan controleren ze het, hè, wat Paulus zegt. En dan gaan ze dagelijks, staat er in Handelingen 17 vers 10, dagelijks gaan ze de schriften na om te kijken of het wel klopt. Dus ze gaan dagelijks de profeten na, niet de tweede Timotheusbrief, want dat duurt nog 30 jaar voordat die geschreven wordt. Nee, ze gaan de schriften na. Om te kijken of de boodschap over de Messias en over het koninkrijk die Paulus brengt, of dat in overeenstemming is met wat Jeremia, Ezechiël. En als Paulus iets gezegd heeft, dat is niet zo, maar wat daar niet staat, dan zouden ze gezegd hebben, Paulus, mooi verhaal, je kunt het goed brengen, maar Ezechiël zegt het anders. Of als hij het niet verteld had, hadden ze tegen hem gezegd, Paulus, we begrijpen dat je waarschijnlijk komende Sabbat en de Sabbat erop ook nog komt, want er is nog zoveel te vertellen wat je nog niet verteld hebt, dan wat de profeten ook allemaal vertellen over de Messias. Zo zat het. Nou, om er iets uit te halen wat heel bekend is, is Jesaja 49. Daar staat wat de Messias gaat doen, vier dingen. Het eerste wat hij gaat doen, is dat hij de volkeren gaat oordelen. En God heeft zijn mond gemaakt, staat daar, Jesaja 49 vers 2, gemaakt tot een scherp zwaard. Dat is het eerste wat er over de Messias gezegd wordt. Hij maakte mijn mond tot een scherp zwaard. Dat komt eigenlijk alleen nog maar in het getuigenis van het Nieuwe Testament voor, in het boek Openbaring. Dan zien we de verhoogde Christus, die zich openbaart aan Johannes op het eiland Patmos, en dan zie je zijn ogen als een vuurvlam, en uit zijn mond ging een scherp, tweesnijdend zwaard. En we zien het ook in Openbaring 19, dan gaat de hemel open en dan verschijnen daar aan het firmament die duizenden hemelse paarden met hun engelen en aan het hoofd het woord van God en uit zijn mond ging een scherp, tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan. Dat is het eerste wat hij gaat doen. Vandaar dat oom Zacharias inderdaad zingt. Nu zullen we eindelijk bevrijd van onze vijanden God kunnen dienen in veiligheid. Want waar zullen ze hem zien? Dat zei ik al eerder, voor de poorten van Jeruzalem. Daar zullen die hemelse legers neerdalen. Daar zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. En hij komt er niet zomaar om de wereld af te slachten. Nee, hij komt ingrijpen in de volkeren die hun vinger hebben uitgestoken tegen de oogappel van God. God zegt in Zacharia 2, ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand, maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volkeren die, terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. God oordeelt de volkeren, dat is het eerste. Daar zingt Maria over, daar zingt de verwachtende Emmausgangers en het verwacht oom Zacharias, en er is niets verkeerds aan, want dat is het eerste wat er in de profeten gezegd wordt. Ook in Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï, en hij zal de volkeren slaan met de roede van zijn mond en de goddelozen met de adem van zijn lippen doden. Dat is het eerste wat het lam gaat doen, zeggen de profeten. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Het tweede, wat Jesaja noemt, is dat hij nu eindelijk de verstrooide kinderen van Jacob moet gaan verzamelen en thuisbrengen. De verloren stammen van het huis van Israël. Dat is wat ik al eerder noemde. Ik ken nog schapen die van deze stal niet zijn. Wat is deze stal op dat ogenblik? Benjamin en Juda. Die zijn alleen nog maar over. En de Levieten. En de rest is sinds 722 in de verstrooiing gegaan. Het is de opdracht die God die de Messias gegeven heeft om die verstrooide stammen weer thuis te brengen. Dat zegt Jesaja 49 vers 5. En dat moet hij doen. Dan zal het worden weer één herder en één kudde, zegt Ezechiël 37. Dat gebeurt na het dal van het dier van de dorre doodsbeenderen. Als alle hoop vervlogen lijkt te zijn, maar dan komt de opstanding van Israël. En dan moet Ezechiël twee houten nemen. Op het ene hout Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Op het andere hout Jozef en de Israëlieten, Ephraim die daarbij horen. En dan moet hij ze samen maken tot één hout. En dan zegt God, en zo zal het weer worden, één herder en één volk. En mijn knecht David zal ze weiden op de bergen van Israël. Dat is wat Jezus zegt. Nog schapen die van deze stal niet zijn. Zebulon, Naftali, Ephraim, Manasse. Moet ik ook toebrengen. Met één herder, één kudde. Ga alleen maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat verloren gaan is niet in eerste instantie voor eeuwig verloren gaan. Natuurlijk, dat speelt ook mee. Maar het is dat ze kwijt zijn. Ze zijn ondergegaan in, waar zijn ze gebleven? U moet zich, daar heb ik nooit zo mee gezeten, moet u zich voorstellen. Ik heb er nooit, vandaar dat ik er ook nooit, dat ik er altijd overheen las. Ik wist wel dat er oorspronkelijke 12 stammen waren, dat had ik al op catechisatie gelezen, maar dat er 10 kwijt waren, ja, daar zat Henkie Poot niet mee hoor. Nee. Daar discussieerden we niet over op de jongelingsvereniging, hoe dat nou zat dat de 10 kwijt zijn of dat de 9 eigenlijk kwijt zijn. Sinds Assyrië en Nineveh. Ephraim als belangrijkste, er ligt Sichem en Manasse. En God zit er wel mee. Er staat een tekst in Jeremia 31 waarin God zegt, is Ephraim niet mijn troetelkind? Is Ephraim niet mijn eerstgeboren zoon, dat ik elke keer als ik over hem spreek, gedurig aan hem moet denken, mijn ingewand is in mij ontroerd, ik zal mij zeker over hem ontfermen. Dan is Ephraim, is niet zomaar een naamje voor Israël, dat is de stam Ephraim en die is al 150 jaar weg. 722 en aan het begin van de 6e eeuw wordt deze profetie van Jeremia uitgesproken. 150 jaar later hunkert God nog naar Ephraim. De tweede taak van de Messias is om die verborgen stammen thuis te brengen. Ze zullen er allemaal zijn. Straks zullen de discipelen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te regeren. Niet 2. En nogmaals, de bekroning zal bij de komst van de Zoon des Mensen zelf zijn, als hij zijn engelen uit zal zenden om de uitverkorenen in te zamelen van de 4 windstreken van de hemel. Ik ben er zo van overtuigd dat de eerste taak van de discipelen was. Want ik denk dat Petrus heeft dat altijd begrepen, dat de verloren schapen, de vissen die gevangen moesten worden uit de wereldzee, dat zijn eigen volk in de verstrooiing was. Jacobus houdt er ook rekening mee dat er een nieuwe tijd is aangebroken met Jezus, want hij schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Niet alleen aan de 2 die op dat ogenblik zichtbaar zijn. En Petrus is er zo van overtuigd dat Jezus dat bedoelde met wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen, dat hij in Handelingen 10 echt door God overtuigd moet worden om de allereerste keer van zijn leven bij een niet-Jood naar binnen te stappen. Dat had hij helemaal niet door. Hij was zo gefocust op het inzamelen van de verloren schapen van het huis van Israël, dat had Jezus ook altijd gezegd. En tegen die mevrouw ook daar, die zei, ja, maar er zijn toch hondjes die... Mevrouw, ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Daar was de Heer Jezus ook voor gestorven zelfs. Ja. Dat is een van mijn mooiste ontdekkingen van de laatste jaren. Een tekst uit Johannes die ik nog nooit had gezien. Ja, wel gezien, maar nooit gelezen. Ja, wel gelezen, maar nooit... Was nooit hier geland. Dat Caiaphas, als hij die honderdduizenden mensen achter Jezus aanziet komen, bang is dat er een soort volksopstand uitbreekt en die de Romeinen keihard zullen neerslaan, Johannes 11. En dan zegt hij, het is beter dat Jezus sterft. En dan bedoelt hij daar gewoon mee dat Jezus uit de weg geruimd wordt. Maar Johannes de evangelist zegt, ja, maar dat bedoelde hij misschien wel, maar God niet. God laat deze hoge priester aanstoot te maken om als de hoge priester van Israël het lam te gaan binden. En zijn woorden dat hij zal sterven voor het volk hebben een veel diepere betekenis. Hij profeteert. Hij profeteert namelijk dat Jezus zal sterven voor het volk. Nou, dat weten we. En dat wist ik niet, wat erachter kwam. Dat zou ik 5 jaar geleden niet hebben kunnen aanvullen. Dat Jezus moest sterven voor het volk en om... Maar wat dan meer dan? En om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Jezus moet, als het ware, moet niet... God is boos en kwaad, hij wil bloed zien en hij eist genoegdoening. En dat geeft Jezus dan, zo is het niet. De zonde is de voedings, is het fundament van de duivel. Daar staat hij op. En omdat hij daarop staat... Kan die zeggen, kan die aanklagen, kan die claimen. En nou gaat Jezus sterven. Na dat Kidrondal gaat hij zijn grootste confrontatie aan. Hij zoekt de duivel op in zijn domein, in de dood. En hij gaat sterven. En wat nagelt hij aan het kruis, het handschrift dat tegen zijn volk en dat tegen ons was. En dat wordt vernietigd, wordt uitgewist door zijn bloed. En als Jezus gestorven is, heeft de Satan geen poot meer om te staan. En kan de heilsgeschiedenis doorgaan. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen des Heren door zijn hand voortgang hebben. En dan zegt Jezus, als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allemaal tot me trekken. En daarmee wees hij niet op de hemelvaart, maar wees hij op zijn kruis lijden, staat erbij. Als ik dat doe, dan zal ik ze allemaal kunnen verzamelen, want dan is de ban gebroken, dan moet hij ze loslaten, dan zullen ze thuiskomen. En dat is, volgens mij is dat geen kleintje, of wel? We hebben ook 2 poezen en ik herken het geluid. Dat is de tweede. De verstrooide dochters en kinderen van Israël en Juda thuis. Maar het derde is dat God zegt, dat is te weinig. Dat is te weinig. Messias, ik wil dat je mijn naam verspreidt over het rond der aarde. Ik wil dat je mijn, dan moet ik wel een goede tekst op zoeken. Ik loop soms wat in de bovenkamer wat vol. Maar nu zegt de Heere die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn knecht. En Jesaja 49, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. Ik werd geëerd in de ogen van de Heere. Hij zegt dan, het is te weinig dat je mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten. Het herstel van Israël en de bewaarder van Israël terug te brengen. Ik stel je ook tot een licht voor de volkeren, opdat mijn heil rijke tot aan het einde der aarde. Het licht voor de volkeren, de menorah. Jezus in het midden van Israël straalt de menorah. En dat licht wordt straks door de apostelen, Joden, wordt dat de wereld ingedragen. En dat licht, dat wat Israël moet zijn, dat is als het ware geconcentreerd in het licht van de wereld, Jezus Christus. Dat is heel bijzonder, want hij is naar zijn zoonschap, is hij dat al? Het licht en het leven, in het woord was het leven. Het licht van de mensen. En nu gaat hij dat licht van God als het ware in het midden van zijn volk uitstralen over heel de wereld. En dat is niet alleen maar dat wij uiteindelijk gered worden en ook een mooi leven zullen leiden. Psalm 98. Dat heb ik even opgeslagen. Er staat boven een psalm. Meer niet. Psalm 98, een psalm. En waarom? Waarom staat er niet boven een psalm van David of een psalm van Korach? of een psalm van Mozes. En de Joodse commentatoren zeggen omdat deze psalm straks door alle volkeren gezongen zal worden. Het is zo'n grote psalm, het zal zo algemeen zijn en dit gaat over dingen die uiteindelijk hun beslag zullen vinden in de finale van de heilsgeschiedenis. En daarom staat er alleen maar boven een psalm. En dan gaat die psalm beginnen. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. En dan staat er, de Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Zijn gerechtigheid geopenbaard voor het oog van de volkeren. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid, zijn trouw jegens het huis van Israël. En alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. Nou, en de Joodse commentatoren zeggen, dat gebeurt pas in de tijd van de Messias. Dan golft het licht tot in de verste hoeken van de wereld. En dan zullen de volkeren van de wereld in de tijd van de Messias zijn wat God in zijn goede tierenheid en trouw aan ons gedaan heeft. Dan zullen ze het zien. En we weten dat met de geboorte van de Heer Jezus, Simeon zingt daarover, inderdaad dit eigenlijk al in vervulling gaat. Nu gaat voor de allereerste keer straks het licht van God de wereld in. Met de komst van de Heer Jezus. Het blijft niet beperkt tot Israël, het gaat naar buiten. Een Joodse commentator die zegt, ja, dan staat er, juich de Heere gij ganse aarde. Hij zegt, dat is een prachtige zin, juich de Heere gij ganse aarde. Dat de aarde God toejuicht om wat hij gedaan heeft in Israël. Ze hebben dat gezien, in bijzonder in de geboorte en in de daden van de Messias. Maar als er staat, juich de Heere gij ganse aarde, zijn dat in het Hebreeuws vier woorden. En als je de eerste letter van elk woord neemt, dan staat er halacha. Met andere woorden, straks, als de volkeren het heil van onze God aanschouwd hebben, zullen ze halacha wandelen gaan in de wegen van de Heer. Dat is het derde. En het vierde wat Jesaja 49 zegt, ik heb je gesteld tot een belofte voor het volk om mijn land weer te herstellen en om de oude puinhopen weer tot mijn erfdeel te maken. Dat is wat de Messias ook moet doen. Hij moet het land weer gaan herstellen. Dat staat er. Ik vind het altijd grappig om het zo te zeggen. Ik kom weer terug om wie Jezus is en wat hij doet. Hè? Soms lijkt het alsof wij in de kerk Jezus niet alleen omhelst hebben, maar ook geannexeerd hebben. En alsof die alleen bij ons nog verkrijgbaar is. Sowieso is dat arrogant, denk ik. Niet alleen ten aanzien van Israël, maar sowieso. Ik weet niet of u dat deelt, maar achter zo'n losse vlodder. Kijk, ik ben natuurlijk heel christelijk opgevoed. En dan ging ik naar zo'n wiebel christelijke school, maar dat heb ik overleefd. Dat was ook niet zo lang. En toen ging ik theologie doen. En toen kwam ik in de gemeente in een grijs pak, een streepjesbroek en... Het is eigenlijk sinds dat ik bij Christen voor Israël werk, dat ik uit de gemeente ben, dat ik gewoon tussen heidenen woon. En ik moet zeggen dat ik heidenen soms zo voorbeeldig dingen zie doen, dat ze soms dat we in de kerk een voorbeeld aan kunnen nemen. We moeten ook niet een wet maken. En ik zeg wel eens, ik heb wel gemerkt in de laatste jaren dat God groter is dan de kerk. Nou, dat is zo. Nee, mijn moeder is vorige maand overleden. En die heeft haar laatste dagen, maanden, vreselijk was dat, doorgebracht in een hospice. En er waren allemaal niet zulke gelovige mensen bij. Maar die zaten daar wel elke avond al als het amper door uit de Bijbel voor te lezen, weet je wel. En die zorgde wel dat als ze weer een bui had, en op een gegeven moment had ze om de 5 seconden een bui, dat ze beide gingen zitten en troosten. En in de ogen keken totdat ze tot rust kwam. En God is veel groter dan de kerk. En de Heer Jezus is wel, wij beleiden hem wel en wij geloven in hem en dankzij God mogen we dat doen, maar hij is veel groter. Ik zei pas, ik was in Barneveld en toen zei ik, stel je voor, ik zei, dat is niet om te spotten, want ik spot nooit met de Heere God en met de Heer Jezus. Ik maak wel eens grapjes, tenminste dat probeer ik dan, maar dat is om mensen bij de les te houden. Maar ik maak vaak grapjes over zijn personeel, maar niet over de Heere God zelf natuurlijk. Maar ik zei, stel je nou eens voor dat de Heere Jezus in Barneveld geboren was. Dat kan toch, als hij in Bethlehem, ook in Barneveld. Dat zou dus betekenen dat iemand uit Barneveld voor onze zonde gestorven is. Ja, ja, dan wel. Maar dat zou dus ook betekenen dat iemand uit Barneveld nu aan de rechterhand van God zit op de troon. Iemand uit Barneveld. Hè? Nou, dan zult u zeggen, wat er allemaal nog gebeuren staat, weten we niet. Maar als we het boek Openbaring af en toe lezen, hoe het met Voorthuizen afloopt, weten we niet. En met Ermelo ook niet. En Putten, ja, dan gaan er wel veel naar de kerk. Maar Barneveld, dat zal wel goed komen. Hoezo dan? Zijn de Barnevelders beter dan de Puttenaren? Nee, maar er zit iemand uit Barneveld. En iemand straks, degene die terugkomt, is een Barnevelder. En u begrijpt wat de moraal van het verhaal is. Jezus heeft zijn Jood zijn nooit verloochend, nooit afgelegd. En er zit een Jood aan de rechterhand van God. En Paulus zegt, en hij pleit voor ons. Hij pleit voor degenen die reeds van tevoren bestemd waren tot aanneming van zonen, tot gelijkvormigheid aan zijn beeld. Ik ga afronden, omdat Arjan dat aangeeft. En waar ik mee zou willen afronden, is dat wat er nou vanmiddag gezegd is over Jezus en waar we over na moeten denken, dat niet vrijblijvend is. Ik denk dat als we in de kerk, in de gemeente, alleen dat stuk van de Messias, van de Heer Jezus, belichten, waarin we zelf in beeld zijn, omdat het draait om onze verlossing. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, ik zeg zelf dat het noodzakelijk is, maar als dat het alleen is, dan doen we de Heer Jezus tekort. Wij zullen moeten leren om de Heer Jezus in zijn volheid en in zijn rijkdom, in zijn messiaschap, met alles wat dat betekent, te belijden. Het is een kwestie niet alleen van begrijpen, maar het is een kwestie van doxologie, van rechte lofprijzing en van rechte leer, ja. Rechte belijdenis. Om Jezus in zijn rijkdom, ook al zijn we bij sommige dingen alleen maar toeschouwer hoe God zijn grote daden voltrekt door zijn zoon in zijn volk. Dank u wel voor uw aandacht. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Riding

I praise from shore to shore in all your creation. Let it ring from mountaintops, let my voice proclaim the tender mercies of my Lord Yeshua is his name. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.